राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम 2061 तदनुसार 21 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकलानवनीतनाभात् पीतांबराधरबिंबबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहः न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः साधुभ्यो। विशेष बात तो नहीं पूछी है, गीता सुनने के बाद भी अर्जुन स्वर्ग में गए उनकी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा क्या कारण रहा? मुक्ति नहीं हुई बात नहीं, वो कपट से अश्वत्थामा आता कहा था, इसे उनको दिखाया था। बात क्या भाई, युधिष्ठिर जी ने कहा था? वो युधिष्ठिर जी ने कहा था? हाँ, अर्जुन का बोलो, अर्जुन बोले नहीं, वास्तविक नरक नहीं था वो, बनावटी नरक था। वास्तविक स्वर्ग नहीं था वो, बनावटी स्वर्ग था जो दिखाया गया उनको। नहीं, वो बाधित था, अश्वत्थामा आता पीछे दिया उनको जो स्वर्ग दिखाई दिया ना। हाँ, तो वास्तविक स्वर्ग नहीं था वो। हाँ, वो माया भी था। हाँ, और मेरे भी माया भी था। जब जिसने पूछा कहाँ तक है, यहाँ तक, मतलब गीता से मुक्ति होती है, संदेह नहीं है किसी प्रकार। अपना तो उसी का प्रचार करते हैं। अभी छोटे दिखले है, उस पुस्तक में कई नई बातें। गीता प्रबोधिनी, आप ही देखो बोले नई बातें कही, कितना अर्थ बढ़ा हुआ है। भगवान ही वाणी है, मनुष्य जहां तक बुद्धि पहुंचते है वहां तक कहता है। जैसे जल पी लिया, गांव पी लिया, तो जल बाकी रह ही नहीं, ये नहीं। अपने प्यार शांत हो, ऐसे ही अपने प्यार शांत हो जाए। इतना गीता कर इतने जाना है, अपार अंत है। ये गुटका छपा है, आप पढ़ कर देखो, बहुत बढ़िया होता है, बहुत सुंदर बात है। आप पढ़ो, आप छोटी गीता है, ये पढ़ कर देखो। आप मैं थोड़ा लिखा है, भाव आए और पूरे लिखे नहीं है, संशय मिलेगा। इसमें भी नए भाव आए, बहुतों को कहना था कि साधक संजीवनी बड़ी पोथी है, हरदम साधक नहीं सकते, तो छोटी पोथी हो जा तो छोटी पोथी है। बहुत अच्छी बात है, कई बातें नहीं है। आप मना करो, आपको नई बातें मिलेगी। जैसे माँ परोसती है तो बच्चा जीवता है, भोजन करता है, वो समझता ही हुई है। अरे माँ है माँ, माँ के पास में जितना भाव है वो भाव पूरा दे ही देते। ऐसे गीता माता में जितना भाव है, बिहार का एकत्र श्लोक दूसरे अध्याय एकत्र श्लोक है, बिहार का मान ये सरमान पमा सर्दी निष्प्रिया निर्मो निरहंकार से शांति मरी सभी, बहुत सुंदर व्याख्या है। साधु साधु में से नहीं है, जैसे खास एक पंक्ति में बात करी है, बहुत मान बीमार है, छोटी सी गजब गई। मैं हूं मिटेगा है न जाएगा, यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ब्राह्मी स्थिति है। बहुत सुंदर है छोटी सी, मैं हूं ये नहीं अहंकार मिटेगा, ब्रह्म है एक बर्बाद है, हूं कुछ है हो जाएगा, आप ध्यान ही नहीं देते, ध्यान ऐसे कई बातें मिले सातव संजीव ने कई ऐसी बदल से बता, आप ध्यान से पढ़ो तो बातें मिलेगी, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सीधी सरल बात है, मैं हूं मिल जाएगा है ले जाएगा, ये ब्राह्मी स्थिति और ये बिहार का मान है, ये है नहीं, ये है ही नहीं, आप में अंत में अंत में अंत में पूरी मूल में कामना स्प्रिया ममता अहमता की सत्ता है ही नहीं, हाँ आगे अंत अंत में अंत अंत में हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम निष्प्रिय निर्मम और निरंकार हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हम वास्तव में स्वरूप से निष्काम निष्प्रिय निर्मम और निरंकार हैं। बहुत मर सार है, छोटी सी बात है, बहुत भाव भरा हुआ क्यों सोते है, हमारे पास कामना है नहीं, है में कामना क्या हो, मैं हूं तो कामना है में कामना क्या, सत्ता मात्र है, सत्ता सभी सत्ता मात्र, सत्ता मात्र में थे हमारी सबकी स्थिति, सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में कोई कामना नहीं है, कोई स्प्रिया नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आत्मा नहीं, ऐसा है स्वाभाविक, और बना नहीं, ये करना नहीं है, ये बनाना नहीं है, ये है स्थिति, आप देखो पढ़ो बिहार का मान है सर्वाद निर्मो निरहंकार सर शांति स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह संसार है, ये प्यार लगता है, ऐसा लगता है, देही नित्य मोहम इस लोग ठीक माया है, देह वशा से देह जैसे कोड़ी आदमी जो है, ऐसी सुंदर बात है, हमने पढ़ी है, ध्यान दो, दूसरे अध्याय है तो दूसरे अध्याय पूरा होता है, ये खतर बात बहुत बढ़िया बात है, साधक समझ रहे तत्व तो विवेचने बहुत बढ़िया रही साधे साधे विवेचना विस्तार पूर्ण आया। सामग्री बहुत बढ़िया है, आप पढ़ो, कृपा करो, कृपा करो, आप कृपा करो, कृपा करो, पढ़ो। असली कमाओ लो धन है, कमाओ लो, कमाने में जोर पड़े, अरे कमाया कमाया आ जाए क्या जोर पड़े, आओ ये दो बात बताइए आप आज, आप कामना नहीं रहे, निष्प्रिय है, निर्मम है, निर्द्वार है, सही है, इसे नहीं तो होना नहीं है, इस संसार को पकड़ा है छोड़ देना, अपना प्रगति को पकड़ा है छोड़ दिया, सीधी जड़ बात है, एकदम मुक्ति सीधी एकदम, आप ध्यान दे पड़ो करते रहे, कृपा करो, आप कृपा हाथ जोड़ कर कहता हूं, बहुत बढ़िया बात बने, और कोई टीका में देखी नहीं है मैंने, संस्कृत अंग्रेजी अंग्रेजी हिंदी टीका है ये मैंने पढ़ी है, कोई टीका में नहीं है, किसी गीता की टीका में हमने देखा नहीं है, आप अगर ठीक है मधु से देखें तो मस्त हो जाए आपको, ऐसी बात मुझे पता ही नहीं था, मैं आप पढ़ते ही नहीं, दूसरा दे पड़े पकड़े पकड़े नहीं बात हो पकड़े, मैं हूं बच जाएगा है रह जाएगा, ऐसी प्रेम स्थिति कितनी शुभ बात हो रही, कामना पर है नहीं, ये पकड़ी है, कामना एक रहती नहीं, बालों में कंकर पत्थर ठीकरी में ममता थे, लाल पीले कांच कागज से टूटे, कांच से टूटे अच्छे लगते थे, पीछे रुपये अच्छे लगे, फिर माँ अच्छी लगी, फिर स्त्री आ गई तो माँ भी थे स्त्री अच्छी लगी, बड़ी खुशी थी, आप छोड़ते जाते हो बड़ी घंटे फालतू में फालतू में, ऐसी विशेष बात है, बहुत बढ़िया बात है, निहाल कर दे आपको, आज नई बात है, आज ये गीता पढ़ो मन लगा कर, बहुत बातें मिलेंगी, साधक संजीवनी में बातें बहुत है, साधन सामग्री इतनी अधिक मिलती नहीं, आप देखो पढ़ो।